برگ سبز، برنامه شماره 279. این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش، موسوی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ بیات ترک. اشعار متن برنامه از ولی شیرازی، جمال الدین امیربیک، بیانی و مؤمن کرمانی. غزل آواز از سایه، گوینده فیروزه امیر معز. غم را ز من و مرا گزیر از غم نیست، یاران قدیم را گزیر از هم نیست. غم خوی به من کرده و من خوی به غم، همچون من و غم دو یار در عالم نیست. اگر گویم نهال قامتت دلجوست می رنجی، اگر گویم تو را بالای چشم ابروست می رنجی. شکایت چون کنم از جور چشم فتنه بار تو، که گر گویم سر زلف تو عنبر بوست می رنجی. نشود عاشق کسی آن چه میان من تو تا اشارات نظر نام رسان من تو. پاسخم رو بنگارم که زبان من توست یا گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید همه جا همه جا زمزمه عشق نهان من توست Oh, کوچه اند هر کجا نامه عشق است نشان من ساز نشان من توست یا دا دا یا یارب که مرا صحبت جان بی تو مباد و از هستی من نام و نشان بی تو مباد انجام زمانه یک زمان بی تو مباد کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد